Не верыш. Не верыш, што гэта ў нас Каліноўскі радзіўся, што нам нашу праўду ён сеяць аддана пачаў, што клічым ягоным наш дух змардаваны будзіўся, што з воч нашых ён слепату векавую здымаў. Няўжо разам з ім наша праўда была закавана, і катам бязлітасным узведзена на эшафот? Няўжо разам з ім наша праўда была пахавана, каб жыў у чужацкай хлусні беларускі народ?